باشی چقدر غم دارم آخه تو زندگیم تو رو کم دارم و تو رفتی بی تو اومد چه روزای سختی روز سردی اگه مردی بیا نشیم برای هم خاطره بد و بمونی با هم از حالا تا ابد و فرصت کم نده به کسی مهلت رو که حرفم رو بگم به سرعت که عشقم با تو تقدیر منو نوشتن بدون تشنم برا دیدن تو دشنم برو دشمن تو میدونی چقدر عشقم به تو اما چیزی نمیدونم از فردا شاید نبودم و شدی تنها تو غم ها با درد ها اون وقتی که داری میسوزی که چرا رفتم و از دست همه خستم و دل بستم به اونی که بگه از ته دل باد هست Music and Arrangement by Ehsan Watson